أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم الله جل جلاله منك رحمن او رحيم ده. يمحو الله ما يشاء وهو عنده ام الكتاب. دا الله پاکی ستا خوخشی لمنجیوی او ستا چی خوخشی برقرار بیه ام الكتاب دا همه غصر بیه. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. او اے پیغمبره دو کم شما قبط اختار چی مگ دو خلق تور کهو دغا کم برخه که مگ ستا پزوندانکی وروخیو یا دغل من سرا تک نمخ که مگ تا وفات کلو په هر حال تا وظیفه یوازی پیغام را تول دی او حساب اخیستل زموږ کار دی. اولم یرو اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب. آیا ده خاک نگوری چه نو په دغه سیمه را رواني او دغه دایره د هرې خوا را تنګوو. الله پاک حکومت کوي. هیڅوک دغه په فیصلو باندې تجدید نظر کوونکی نشته او دغه په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. لدينا مخي چه كوم خلق ترشوه دي هاغوه هم غط غط چلونا چلوه دي هو اكون كي چل و طول ما يوازي دا الله خلاص دي هغا فهيجي چه سوك سگتي او دا دا حق من كران با دير زر وبور چه عاقبت بتا فقط تمانيه. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. دعا من كران وايكي تدى خداي جل جلاله لقل شوي نيل وزما اوستاج تمانكي د الله پاک صاحبی کافی ده اور پسی ده هر اغشا صاحبی ده چه ده آسمانی کتاب علم لری.